Kubeczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma truchliczku, jedę, jedę pocztowski pan. Príjemný, horúci, letný, prvý júlový útorok vám prajeme. Takto krátko po 9. hodine z relácie Listáreň. Ak nás počúvate v tomto čase, tak nás počúvate naživo. Ale nič to nemení na fakte, že teda ak nás počúvate naživo, to je fajn, ale teda pokiaľ ide o nejaké tie možnosti sa s nami kontaktovať cez reláciu, tie odpadajú, pretože ako viete, v relácii Listáreň my čítame len maily, ktoré ste nám poslali či už teda do piatkovej hodiny vlka, alebo počas víkendu, respektíve ešte v pondelok. No, povedzme aj dnes ráno, ak to ešte prišlo, tak prečítame, ale už teda poprosím nepísať do tejto relácie. Ideme vybavovať mailovú poštu, ktorú sme v piatok vôbec neotvárali. Dali sme si tému, ako to povedať, no takého nehanebného samitu NATO, ktorý sa konal v Hágu, a on bol nehanebný z toho dôvodu, o čom sme sa teda rozprávali v piatok, že sa tam tamojší lídri Donaldovi Trumpovi, americkému prezidentovi, neuveriteľným spôsobom líškali. Až to bolo, nie je trápne, ale také, ani to neviem, ako to nazvať, no proste strašne škaredé. Takým odporným, hnusným spôsobom sa mu doslova až podkladali. A teda s veľkou pompou a radosťou oznámili svetu, že sa zhodli teda na všetkom možnom, ale predovšetkým na tom, že budeme zbrojiť. Budeme zbrojiť vo veľkom 3,5% priamo na zbrane a 1,5% do infraštruktúry. Už som inak mimochodom čítal, to je tiež veľmi zaujímavé, že kto si čo pod tou infraštruktúrou vysvetľuje, už Taliani vraj najnovšie chcú vybudovať most na Sicíliu za tieto peniaze, takže to je jedna z vecí, že ešte to bude celkom vtipné, že kto si čo všetko vlastne predstaví pod pojmom vojenská infraštruktúra. Ale napokon o tom sme sa aj zhodli s Vočkom v piatkovej hodine vlka, že možno to s tým zbrojením až také ožehavej nebude. Možno, že to tí lídri Trumpovi slúbili a usmieli sa na neho, lebo si myslia, že však veď Trump tu nebude na veky a to je aj tak od roku 2035, alebo teda do roku 2035. To už kto vie, kto bude vtedy šéfovať Biele domu a na tento záväzok sa zabudne. No skrátka, dobre, o tom to bola piatková hodina vlka. O samite NATO v Hágu, o tom, ako nehanebne sa tam tí lídri Trumpovi líškali a o tom, čo sa vlastne na tom samite dohodlo. No a toho sa samozrejme logicky budú týkať aj maily, ktoré nám prišli do piatkovej hodiny vlka, ktoré ste nám posielali aj počas víkendu. No a našou úlohou teraz je vlastne všetky tieto maily, tak ako sme to v piatok slúbili, vybaviť a odpovedať na ne najlepšie, ako vieme. Množné číslo používam, to znamená samozrejme, že tu nesedím sám. Tu v Bystrici áno, ale mám tu môjho kolegu a parťáka Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorý sedí u seba doma v Plzni a sme teda aspoň takto na diaľku spojení cez Teams. Dobré ránko do Plzne, Vlčko. Děkuju, Borisku, přeji z Plzně tobě na oplátku dobré ráno do Banské Bystrice. U nás začíná další pořádně horký letní den, uvidíme, co přinese. No a samozřejmě největší pozdrav letí našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača, Hodiny Vlka a jeho poštovny zejména. Ať už jsou na země kouli kdekoliv. A asi sa dáme do práce. Dáme sa do práce, lebo tých mailov sa celkom urodilo. Uvidíme, ako ich rýchlo vybavíme. Ale myslím, že taký trošku je nadštandard, tam pokiaľ ide o množstvo tých mailov. Takže začneme prvým od poslucháčky, taký trošku dlhší. On prišiel vlastne ešte tesne, myslím, pred samotnou reláciou. Dobrý deň, pán Koroni, dobrý deň, pán Vlk. Som pravidelnou poslucháčkou relácie Hodina Vlka a Vlková listáreň, pretože majú pre mňa pridanú hodnotu. Prinášajú mi totiž analýzy udalostí, ktorým až tak nerozumiem. Moje profesné zameranie je úplne iné ako geopolitika. Na to, čo odoznie v reláciách, nezvyknem reagovať z dvoch dôvodov. Poprvé preto, lebo často počúvam z archívu a podruhé preto, lebo mi poskytujete informácie k niečomu, čo naozaj vnímam len okrajovo zo správ a nie som odborník, takže môžem argumentovať viac názorom, ale ako faktami, čo je skôr na osobnú debatu ako na mailovú komunikáciu. Nedá mi však nezareagovať na posledných niekoľko relácií, v ktorých sa čoraz častejšie stáva, že sa do mailovej komunikácie zapájajú skôr kritici pána Vlka ako ľudia zaujímajúci sa o odpovede na otázky. Veľmi ma to mrzí už len s úctou k snahe pána Vlka priniesť nejaký pohľad na svetové udalosti. Zároveň ma to ale utvrdzuje v tom, že ako ľudia strácame záujem o dialóg a vypočujte si názoru kohokoľvek. Mne máme plné ústa slova sloboda, ale máme plné ústa slobody slova, a tak, ale nemáme zábrany, aby sme ľuďom, ktorí nemajú totožný názor s našim, zatvárali ústa, vypínali ich, mazali zo svojej bubliny. Často sa mi nepáči, ako pán Vlk hodnotí niektoré situácie, lebo to nie sú ladí s tým, čo si myslím ja. Ale jeho videnie situácie mi ponúka možnosť zamyslieť sa nad tým, či náhodou môj názor nie je nesprávny. Nutí ma to k tomu, aby som sa viac zaujímala o dianie v spoločnosti, o to, čomu chcem porozumieť, a o to by predsa malo ísť, vypočuť si viac názorov, iných pohľadov na svet, ohľadanie pravdy. Vyčítame mainstreamovým médiám, že ponúkajú len svoje videnie sveta, že šíria propagandu a ideológiu, dožadujeme sa dialogov ľudí s rôznymi názormi. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo počúvame alternatívne médiá, aby sme ten istý názor počuli. Ale keď zaznie v alternatívnych médiách niečo, čo nie je kompatibilné s našim videním sveta, nemáme zábrany sa navážať do toho, kto takýto názor vysloví. Nerozumiem tomu. Ale svedčí to len o tom, že je čoraz viac nie sme ochotní počúvať a akceptovať iný názor. Je to zlé, lebo takto si sami koledujeme o to, aby svet sa dostal do absolútne totalitného systému, kde vyhrá len jedna pravda. A kto ju nebude zdieľať, bude vytlačený na okraj spoločnosti. V mentalite uvažovania prestávam vidieť rozdiel medzi postojmi nášho brehu a toho akože liberálno-demokratického. Je asi na čase, aby ľudia viac začali rozmýšľať sami nad sebou ako nad geopolitickými a spoločenskými manipuláciami, lebo toto je cesta do pekla. A teraz k poslednej relácii. Ani ja nesúhlasím s tým, ako pán Vlk vidí Izrael, ale obhájenie môjho názoru je na ústnu debatu, nie je mailovú komunikáciu, preto len konštatujem, je to jeho videnie sveta a ja ho akceptujem, hoci s ním nesúhlasím. O to by predsa poslucháčom malo ísť. Len na jedno mi nedá nezareagovať, hovorili ste o tom, kto má a kto nemá právo mať jadrové zbrane a toto je za mňa naozaj smutná debata, ktorá poukazuje na zlobu, ktorá je v človeku. Akoraz kto si povedal, človeku sa podarilo najväčší paradox na svete, plodiť deti a vyvíjať zbrane hromadného ničenia. Dáva mi to podklad na zamyslenie, či naozaj človek je múdrym pánom tvorstva, ako si často navrávame. Ďakujem vám, páni obom, za vašu prácu, za vaše dialógy. Oceňujem odvahu pána Vlka ísť vlastnou kožou na trh s názormi, o ktorých vie, že sa poslucháčom nemusia páčiť, lebo to sa dnes často nevidí. Mnohí dnes radi múdrujú vo svojej bubline a utvrdzujú sa vo svojom názore len tam, kde im ovečky tlieskajú. Prajem pekný zvyšok dňa. Teším sa na dnešnú reláciu a dúfam, že pána Vlka tie ostrakizujúce maily neodradia od vysielania. Tak toto ti, Vlčko, napísala poslucháčka Tereza. No, ja som ten mail dostal taky v kopii a před relací, a ešte před relací som na nej odpověděl. Zdravím paní Terezu a dúfam, že nás poslouchá. Takže ona moji odpověď má a jako pro ostatní posluchače nebojím se jít s nepopulárními názory ven, protože když bych to udělal a jako nekomunikoval všechno, co si myslím, nebo co mě napadá u konkrétního problému, tak nemá smysl, abych vůbec vysílal. A já nechci přesvědčovat přesvědčený, o ty nejde. Volby rozhodujou, a to už jste slyšeli xkrát a ode mě ještě xkrát uslyšíte. Volby nerozhodujou přesvědčení, těch nikdy není 51% z celku. Jo. Volby rozhodují ti, kteří, když jdou do volební místnosti, tak ještě pořádně ani neví, koho budou volit. a dejme tomu, že hledají nějaký argument, proč pana Nováka a nikoliv pana Dvořáka, když to zjednoduším. A já chci cíleně působit na tyhle nerozhodnutý a dodat jim nějaký argumenty, aby viděli svět jinak, než je jim ten svět vnucovaný mainstreamovými médii. Jo, to je, aspoň takhle já vidím smysl toho svého působení, jak na kose, tak tady. Čili je potřeba mluvit i o tématech, o vidění světa, který není populární na alternativě. Jo? A já dám názor a nikomu neříkám, a ty si nesmíš myslet nic jiného, ty se o toho nesmíš uchýlit. Dám názor, ať si s ním každý naloží, jak chce. Já nechci nikomu valit klíny do hlavy, ale i těm přesvědčeným říkám, no podívejte se, ale ta mince, s kterou tady pracujeme, ta má rubovou stranu a na té rubové straně je tohle. A je potřeba se s tím nějak vypořádat. A že jsou hejtři, tak já se na internetu pohybuju někdy od roku, já nevím, 2098, nebo tak nějak pod nickem Vlk. Proto ho neodkládám, to je jeden z důvodů, protože to beru jako zavedenou značku. A za tu dobu, za těch, dejme tomu, nejmín 25 let, už vím, jak internet funguje a že se ozývají zejména ti, kteří s něčím nesouhlasí. A ty to potřebujou dát najevo. Všichni známe přísloví, že mlčení znamená souhlas. No, čili ten, kdo mlčí, tak většinou souhlasí. No a ozývá se druhá strana a je to jejich nezadatelné právo. Proč by se měli myslet to samé, co já? No, já předpokládám, ale nevím to samozřejmě z jistotou, ale keďže nám to vlastně posluchačka písala v piatok, to bylo vlastně deň potom, reakce na tú predchozí hodinu vlka. A možno, že práve to som chcel povedať, vieš, že možno ani nie hodina vlka, aj hodina vlka, ale možno posluchačka bola pri písaní tohto mailu motivovaná aj reláciou Trikolóra, lebo tam bola situácia, teraz už nepamätám, či si už ty bol odpojený, asi ty už si nebol, keď teda napísala poslucháčka alebo poslucháč rozhorčený mail, že prestáva s podporou Rádia Slobodný vysielač, lebo Roman Michalko hovorí názory, ktoré sa jej teda vôbec nepáčia a jednoducho nebude toto tu počúvať. Takže potom na to vlastne Roman reagoval. Takže viem si predstaviť, že poslucháčka, ktorá tento mail poslala, mohla byť motivovaná do istej miery aj tou štvrtkovou reláciou. No, ja k tomu poviem len toľko, že naozaj v rýchlosti, že kto to povedal? Nietzsche. Že dajte si vy pozor, aby ste v boji so šelmou sa sami šelmou nestali. Na toto si treba neustále dávať veľký pozor, že keď kritizujeme mainstreamové médiá za ich totálnu jednostrannosť a za neschopnosť vypočuť si iný názor a polemizovať s ním, tak veľký pozor si na toto musia dávať alternatívne médiá, aby nerobili presne to isté, len v opačnom garde. Že aha, my máme zase ten náš názor a nepripustíme v žiadnom prípade žiaden iný. My sme skôr tu v Slobodnom vysielači vždy narážali na to, že aj keď sme ten opačný názor pozývali, tak sem nechcel prísť, lebo boli debaty o tom, že však to by sme ich legitimizovali a prečo by sme tam mali chodiť do takého rádia a tak podobne. Takže je pravda, že potom aj z našej strany je tá snaha pozývať druhú stranu opadla, keď vidíte, že to ako permanentne vždy odmietajú, ale pointa je tá, že dvere vždy otvorené majú a pokiaľ tu tá druhá strana nie je, tak sa v rámci možností niekto viac, niekto menej úspešne snažíme aspoň ako moderátori proste aj tú druhú stranu nejakým spôsobom vyzdvihnúť, aby ten ich protinázor tu zaznel, ktorý by teda oni mali. Čiže len to som chcel povedať, že ja do veľkej miery s tým, čo poslucháčka napísala, aj súhlasím a myslím si, že naozaj treba si na toto dávať pozor. Aby sa to alternatívne nedialo, že budeme tu mať ľudí, ktorí za žiadnych okolností nie sú ochotní pripustiť iný názor. To je naozaj zle. No, poďme na ďalší mail. Ty si Vočko v piatok hovoril o tom, keď sme končili reláciu, že určite maily prídu, že však si mnohých naštval aj s tým, čo hovoríš o covide. No, ono nie len covidom si ľudí naštval, ako zistíš o malú chvíľku. pri čítaní ďalšieho mailu, ale je permanentne vyzerá, že hneváš, aj keď hovoríš o Rusku, ktoré teda je príliš slabé, aby dobilo Ukrajinu, tak ako ti tuto píše Michal. Pane Vlku, prosím vás, nedegradujte úroveň vysielania Slobodného vysielača. Váš výrok, že Rusi nemôžu dobiť dve okresné mestá na Ukrajine, je taká blbosť, že posúva vašu reláciu na úroveň relácií Barbory Tacheci alebo diskusí denníka N. Takéto vaše argumenty sú analogické tvrdeniam, že medveď je slabší ako mačka, lebo ho mačka vyhnala z dvora. Skúste trafiť zo pár raketami Červené námestie a uvidíte, čo dokážu dobiť Rusi. Vy ste úplne vedľa v tomto. No, takže Michal takýto kritický mail poslal. No, Michal môže mít názor, aký chce, a je to jeho nezadatelné právo. Nevím, jestli by pár raket, který by vybuchly na Rudém náměstí, jestli by Rusko vybudilo víc než ukrajinský útok na základny jeho strategického letectva. Michale, já bych to zvážil, jestli teda případné rozbourání mauzolea s Vladimírem Iličem by vyvolalo větší a bouřlivější reakci než útok na strategický bombardér a zničení asi 12 jednotek. To by mě teda docela zajímalo a doufám, že to nezažiju. To je jedna námitka. Druhá námitka. Vycházím z toho, že mi uniklo, že teda Toreck a Časofjar už Rusové dobili, dejme tomu, před 4 měsícema. Když jako je to důvod, který tě vede k názoru, že je ze Slobodného vysílače a dělám relaci na úrovni Barbory Tachecí. Já se za to omlouvám, že mi tato informace unikla. Víc k tomu nemám co dodat. Ďalej, dobrý večer, dovolím si celkom nesúhlasiť, že všetko je o Číne. Ono rozparcelovanie Ruska a prevzatie zdrojov by pomohlo Západu oddialiť jeho nevyhnutný krach o niekoľko desiatok rokov a potom po nás potopa, píše Andrej. To je samozrejme pravda. Jenomže je to pravda teoretická, Andrej. Mimochodem zdravím, jo. Proč je to teoretická pravda? Skúsme si vyfabulovať situácii, že Rusko sa dostane do vážnych problémů a v podstate tú válku na Ukrajine prohraje. Říkám vyfabulovať, jo, aby zase nepřišli maily a tak dále. Vyfabulujme si tú situáciu, co se deje. Sen Západu je rozdeliť Rusko na x slabých států, který by byly jenom v podstatě s loutkovýma vládama, byly by to dodavatelé surovin. Já jsem pevně přesvědčený o tom a říkal jsem to už na začátku vůbec celý té ukrajinské války. Borisku, vzpomeň si, že jsem tehdy říkal, že Čína bude jednat podle svých záměrů. A teď jsem uvažoval různý scénáře. A ten nejkrajnější, jak se bude Čína chovat, a ten nejkrajnější scénář byl, že Číně by se porážka Ruska líbila, protože Čína je dneska světovou velmocí, říká se číslo 2, to je diskutabilní, ale do budoucna vypadá, že bude světovou velmocí číslo 1. Čína má všeho dost, s výjimkou dvou věcí. Surovin, zejména energetických, a dejme tomu osevní plochy, protože pro tu svoji obrovskou populaci potřebuje spoustu potravin. Obojí je v asijské části Ruska. A než by se nějaké, kdyby došlo k tomu, že Rusko bude na pokraji porážky a Čína se začne domnívat, že Rusko prohraje, tak si troufnu říct, že okamžitě by prezident si dal pokyn armádě, aby obsadila ruskou Sibiř. Se všemi možnými nalezišti, mimochodem Číňani to deklarujou, existují mapy, kde to deklarujou jako svoje historické území, takže důvod by se našel. A dřív, než by se nějaký Západ zpamatoval, tak by nejspíš Čína měla hranice na Úrale. Jo? A zabrali by všechno, čili Jestli na Západě, a oni pracují s tímhle scénářem, tak podle mě vůbec nejsou schopní domyslet, co se stane pozejtří. Jde o Čínu. To je všechno. Tento mail vybavíme rýchlo, lebo on neobsahuje žiadnu otázku, iba nám píše náš tradičný poslucháč z Moravy s jeho tradičným pozdravom Dobrý večer, Ogaři. Dnes jen pozdrav a přání pekného víkendu, díky za vás. Minolta napísal, ďakujeme veľmi pekne za takýto milý pozdrav. A ideme na ďalší mail. V minulosti platilo, že sa má dávať do armády 2% HDP, ale len málo štátov to reálne dodržiavalo. Možno tí, ktorí súhlasili s 5%, počítajú aj s tým, že Trump o 4 roky nebude prezidentom. Papier znesie vlastne všetko. V seriáli Sváko Ragan sa sťažuje Milan Mlsina Jozefovi Kronerovi, že ide vydávať dcéru a chýba mu 100 000 korún vena. Kroner mu hovorí, že dnes je iná doba, že keď sa slúbi s dcérou 100 000 korún, tak sa dá len 50 000. No v podstate Jozef píše to, čo sme vlastne spomínali ku koncu relácie, že rátajú zrejme podľa všetkého títo hlavouni s tým, že jednoducho ten sľub, ktorý dali, bude falošný a vlastne Trump nebude prezidentom o pár rokov, takže už nebudú musieť splniť to, k čomu sa vlastne zaviazali. Borisku, jasne, bezvadne to vystihl ten sloupkař od Bloombergu, ktorej dal k dobru tu, to komentoval tou bajkou s Nasreddinem, jo. Buď, který se zavázal k tomu, že do 20 let naučí vosla číst, no a když se někdo ptal, jak to zařídí, jinak, a když to nedokáže, takže přijde o hlavu, no a nasledně mu řekl, prostě do 20 let, buď umře vosel, nebo umřu já, a nebo umře padešák, který by mi tu hlavu dal useknout. Oni to hrajou, ten příměr je geniální, jo. Geniální. Ale v případě našich evropských politikářů je to kalkulace, je to klasický účet bezhostinskýho. Protože oni přijali závazek. Ten závazek přijali na půdě organizace, kde jsou Spojené státy členem. Ten závazek bude platit i za Trumpova nástupce, jeho nástupce a tak dál. No a výdaje na zbrojení znamenají fakticky spoustu pracovních příležitostí a zisků pro firmy a lidi ve Spojených státech. A každý další prezident si tohle bude pamatovat. Mimochodem, Evropu to vyřazuje taky jako ekonomického konkurenta. Čili já jsem zvědavý, jak se z toho vylžou, až dejme tomu nastoupí J.D. Vance. No, vieš, oni zrejme, tak už nech to bude už riešiť niekto po nás. To už my pritom nebudeme, nech si to už rieši potom ten, kto bude aktuálne pri moci. Zrejme to takto oni sami pre seba uzavreli. No, asi jo. Dnes, no a teraz ideme, Veľčko, splniť to, čo si hovoril, že určite maily prídu, lebo tým, že sme spomenuli COVID a tvoj pohľad na túto vec, takže že to ľudí vyprovokuje, tak samozrejme Pavel hneď reaguje z Losin. Dobrý večer, vážený pane Vlku. Při vši úcte už neříkejte o covidu vôbec nic. Byla to umelá vec, řízená Izraelem. Jenom na to prosím neodpovídejte, že je to konspirace. Pokud budete mít zájem, poskytnem vám informácie a k dnešnímu tématu. Nevedel bych to tak černe. Ti, kteří v Hágu provozovali žitný alpinizmus, ho ve své politické kariére provozují celý život. Dnes má Európa problém naplniť stavy vojska. Příští válku vyhraje jen ten, kdo bude mít technologickou převahu. Dnes Čína má zdroje a mentálne je na vyšší úrovni než multikulturní Európa. Ani tí afričtí atomoví inženýři to nezachrání. Inak izraelští sionisté mají dlouhodobý plán na zničení kresťanskej Európy a tyto válečné akce a zbrojení na dluh tomu napomáhají. Pokud sledujete výroky Jeffreyho Sachse, asi áno, když ste s ním ďalali rozhovor, tak tento viedec pri své prednášce poslancom EU řekl toto. Posledných 8 válek, ktoré vedla Amerika, bylo na popud Izraele. Více už není treba rozpisovať. Inak je úsmievné, že sa náš hradní Pepa na tom samite pohyboval vedle, jak sám prohlásil odpudivé osobie Trumpa. No toto si spomínal aj ty, tiež tak ku koncu relácie, že teda, keď sme sa bavili o tom, ako je to možné, že si vôbec sadol k niekomu, o kom vyhlásil v minulosti, že by mu teda ani ruku nepodal. No tak uzavreli sme to tým, že pán Petr Pavel už v minulosti dokázal, že sa vie otočiť o 180 stupňov, keď je to potrebné, takže dokázal to v minulosti a dokázal to iste bez problémov aj pri Trumpovi. No ale Vočko, toto bol viac menej mil na teba, takže nech sa ti páči, môžeš reagovať. No ja som o covidu slyšel x rúznych teórií, kto to zařídil. A informace, že to COVID je izraelský produkt, tak ta je pro mě nová, to se musím přiznat, že se ukazovalo na Spojené státy a program biologických zbraní, to jako bylo běžný, to vím, ale ten Izrael je pro mě novej, beru to na vědomí. Nicméně s tvrzením Jeffreyho Sachse, že posledních 8 válek, který vedly Spojené státy, tak bylo na popud Izraele, mně uniká, jakou přidanou hodnotu mohl získat Izrael stažení v Afganistánu, nebo jakou přidanou hodnotu mohl získat Izrael s tažení proti Libii. Na ty ostatní těch posledních 8 bych se musel podívat, co do toho všechno Pavel zahrnuje. A pak tam byla ještě jedna věc, na kterou bych chtěl reagovat. Jo, čekej. Přečti mi to ještě jednou rychle. No, je tam jedna věc, na kterou chci reagovat. Sekundu. Dnes má Evropa naplní... Už vím. No. Že Izrael chce zničit evropskou civilizaci. Proč by to pro Boha Izrael dělal? A ničit evropskou civilizaci tím, že bude Evropa dovážet muslimský migranty a muslimové nějakým způsobem dřív nebo později ovládnou Evropu, to by byla nějaká výhoda pro Izrael, tak to by bylo dobrý, kdyby Pavel mi nějak soukromně teda vysvětlil, co by na tom Izrael získal. Já si to rád přečtu. No, teraz ideme na ďalší mail. No, Boris, tak dajte, kde pán Fico rozpráva iné doma, veď jasne povedal, kedy nezahlasuje za sankcie a opakuje to isté už 2 roky, keď to bude priamo škodiť Slovensku. Takisto opakuje, že nie je proti vstupu Ukrajiny do EÚ, stop je NATO a vravel to aj pred voľbami, veď zelená hlava tam nebude navždy. A EÚ sa položí aj sama, asi myslím, že potom príde na Ukrajinu proruská alebo neutrálna vláda, snáď si nemyslíte, že tam zostanú tí zločinci a porazia Ruskú federáciu. Fico vidí do diaľky, Ukrajina bude náš sused aj po špeciálnej vojenskej operácii, že zauvažuje napríklad, či by Slovensku nepristal, a to som preskočil, to, že ľudia vravia, aj vy ste povedal, že vás to štve, je vec všetkých médií aj alternatívy, lebo tí, čo sú vraj národniari, za účelom získania pár hlasov sa neštítia vedomých klamstiev, ako by mysleli, že pán Fico je boh, ale on ním nie je. Bohužiaľ aj v tejto vláde, čo sme navolili, má veľmi slabý manevrovací priestor a oni to vedia. Kopu výrokov sa mu pripisuje vytrhnutých z kontextu, tak ma napadlo napríklad na východe nie je nič, že to bola odpoveď pána Fica na otázku novinárov o tom, že na východe operujú zločinecké skupiny, nikoho nezaujíma. A mňa to štve a poviem, a pritom viem, že nie je aniel, ani že nespravil chyby, možno najväčšia bola, že dôveroval nesprávnym ľuďom, že zauvažuje napríklad, či by Slovensku nepristala neutralita a podobne, nie sú sľuby, len úvahy, my nie sme rozhodujúcimi hráčmi, sme len malý štátik, ktorý sa musí snažiť z tých problémov, čo sa na nás valia, urvať pre seba aspoň niečo, nikdy to nebude všetko a už vôbec nie pre každého. Bolo by náčin odložiť súkromné želanie a myslieť na Slovensko, vláda má určite pripravené aj plány, ak by sa svet menil, ale nemôže to predsa vravieť nahlas, veď by ho zožrali. Ja si myslím, že práve Orbán má samé keci a zahlasoval za všetko. Plný internet jeho vyjadrení pred každým hlasovaním, že nezahlasuje, nakoniec zahlasuje vždy. Odísť na toaletu, aby hlasovanie prešlo, je farizejstvo a on má jednotnú vládu, rozpadla by sa ako náša. Veľa ľudí si dokonca myslí, že Orbán blokuje sankcie voči Ruskej federácii a oslavujú ho a keď sa ich opýtam, kedy zablokoval, sú ticho, vraj čítali. Takže dvojtvárnosť možno vyčítať práve jemu. Osobne si však myslím, že obaja robia to, čo je podľa nich najlepšie pre ich domovinu, aj keď to neraz nechápeme, lebo my nevieme všetko, inak nie Maďari môžu byť radi, že majú Orbána, ale Orbán môže byť rád, že má Maďarov. Kiež by si to uvedomila aj Slovač a nepodrážala nohy zo všetkých strán tomu, kto ich prevyšuje, možno zo závisti, možno preto, že každý chce byť Vinetuom, ale Apačov nie je to. Ja by som prvá premiérovi vyčítala veci, ktoré nie sú mi moc pochutí a predstavovala by som si iné konanie, ale to by sme museli dať Ficovi ústavnú väčšinu v Národnej rade a nemusel by v koalícii byť s takými stranami ako Hlas a SNS a podobne pod vedením egomaniaka Danka. Pekný večer obom prajem pánu Vočkovi. Tak toto nám napísala Alena. No, ja v celku súhlasím s tým, čo hovoríte, veď ja som to napokon aj v závere hovoril a to je môj názor. Je to, neverte, že názor Slobodného vysielača, lebo názor Slobodného vysielača neexistuje. To koľko moderátorov, toľko názorov, čiže ja hovorím svoj, že áno, ja nevidím alternatívu momentálne za Fica na Slovensku, takže tým vlastne je povedané z mojej strany všetko. Ja len hovorím, že keby som bol na jeho mieste, tak by som si dal pozor na také tvrdé vyhlásenia, ktoré potom nekorešpondujú celkom s tým, čo sa udeje v zahraničí. A keď sa ma pýtate na konkrétnu vec, kde teda napríklad Fico urobil chybu, tak ja vám poviem konkrétnu vec, však to sme už riešili aj tu v hodine vlka. Robert Fico dnes zachraňuje Slovensko pred migráciou. No tak to je všetka česť, ďakujem veľmi pekne. A Robert Fico sa sťažuje na to, že sme stratili právo veta v tejto oblasti. No super. Ale právo veta sme stratili vďaka tomu, že Robert Fico zahlasoval, aj on zahlasoval v minulosti za Lisabonskú zmluvu, ktorá nás oberala o právo veta v otázkach migrácie. Viete, čiže ja takýchto príkladov vám vytiahnem, kde teda nie je to celkom korešponduje, čo hovorí Robert Fico s činmi, čiže. Ale opakujem, ja vôbec nemám tendenciu sa s vami hádať. Ja práve som ten, ktorý, poviem to tak, že veľmi negatívne vnímam, že ľudia si do Roberta Fica a jeho vlády niečo naprojektovali, nejaké veľké očakávania, a tie sa teraz povedzme, že neplnia, alebo sa neplnia tak rýchlo, ako si to predstavovali, alebo Robert Fico urobil, alebo niekto z vlády niečo, čo sa im nepáči. A teraz počúvam od nich, že už v živote nepôjdu voliť a v žiadnom prípade Fico, lebo ich oklamal a podobné veci. A takýmto ľuďom, keď poviem, dobre, no aká je teda alternatíva? Tak čo, necháme teda to progresívne Slovensko? Lebo nie je iná možnosť, že sa rozhodnite, buď bude toto, čo vás štve a nejde to tak rýchlo, ako to ide, ale zase na druhej strane nemáte tu také šialenstvá, aké ste tu mali za Matoviča. No alebo keď nie, tak sa na to vykašlite, sedte doma, ale potom sa nesťažujte, keď tu budete mať progresívne Slovensko a to ešte uvidíte, čo potom bude. No. Čiže ja v tomto smere, akože som na vašej strane, ja to vnímam podobne, že keď raz poviem, že nevidím za Fica alternatívu, no tak proste neexistuje. Za Fica alternatívu, tým som vlastne povedal, že nemáme momentálne lepšieho politika, ako je Fico, ale myslím si, že by aj jemu samotnému prospelo, keby nedával také silné vyjadrenia na tlačovkách doma, ktoré potom v praxi, v zahraničí, v realite vyzerajú tie kroky inak. Toto som sa snažil povedať, lebo potom to len ako keby zbytočne vyprovokuje ľudí. Viete, že iný príklad poviem. No, tak Robert Fico na tlačovej besede chápe, že Ukrajina v Európskej únii znamená pre Slovensko problém. Predovšetkým pre slovenských farmárov. Dokonca nejaká teraz štátna agentúra, alebo kto to bol nejaký, či súčasť ministerstva, neviem kto, nebudem teraz starý, ale proste urobili nejakú správu, z ktorej jednoznačne vyšlo, urobili analýzu, vyšlo z tejto správy, že členstvo Ukrajiny v Európskej únii bude negatívne. Bude mať viac negatív ako pozitív pre Slovensko. Ale tak Robert Fico chápe, že to bude mať viac negatív, aj o tom hovorí, že to bude mať negatív a vie o tom, že to bude mať negatív, a na druhej strane teda zahlasujeme za členstvo Ukrajiny v NATO, tak je to také, viete, je to zvláštne. No. Takže to ja som tým chcel povedať, ale opakujem, ja tým nechcem povedať, že ľudia, kašlite na Fica, oklamal vás, dajte to radšej progresívnemu Slovensku, to som nikdy nepovedal. Tak toto proste nie je. No. Čiže len toľko z mojej strany. No, já budu krátkej. Paní Aleno, napsala jste ten svůj mail i za mě. Za mě je naprosto dokonalej a já podepisuju každý slovo a každou tečku za větu. Děkuju. Nesúhlasím s vaším názorom, že toto sa deje kvôli Číne. K stretu určite príde, ale bude sa odohrávať v ekonomickej vojne alebo v zástupných konfliktoch s Ruskom. Čína má totiž jadrové zbrane. Nie veľa, ale na zničenie zeme to stačí. Hlavným dôvodom je ekonomika Spojených štátov amerických a americkí zbrojári. Ak ich donútil zvýšiť výdavky na zbrojenie, tak ich donúti aj tie zbrane kupovať v Amerike. Prečo to robia? Ak by Amerika odišla z NATO, všetci tí šašovia by sa prepadli do bezvýznamnosti. Bez USA za chrbtom by nemohli vykrikovať tie ich silné slogany a kamery by odišli. Trump asi vie, že Európa na tých 5% nemá, ale Amerika niečo určite zarobí a Európu oslabí a s tými zbraňami nech si robia, čo chcú, môžu ich darovať Ukrajine, alebo sa zabíjať medzi sebou. Tak toto napísal Rondo. Tak jo, zase, v podstate súhlasím. Dobrý deň, prajem ešte na doplnenie. Píše Rišo z Galanty, ktorý nám aj telefonoval v piatok do relácie. Ja som presvedčený o tom, že všetky tieto konflikty za posledných 25 rokov od Juhoslávie, Sýrie, Líbie, Iraku, Afganistanu, niekoľkoročné konflikty Izraela s Jordánskom, Libanonom, teraz útok na 93 miliónový Irán, aj cez nedávny útok USA, dlhotrvajúce ohrozovanie Západu, NATO voči Rusku, vedú k destabilizácii regiónov a zmene režimu na tzv. Demokratický. Cieľová stanica je Čína, pretože je pre USA väčšou hrozbou ako Rusko. Čína je aj významným veriteľom obrovského dlhu USA. O tom dvojitom štandarde smer k Rusku a USA hovorí fakt, že Fico na stretnutí v Moskve povedal Putinovi, že inváziu voči Ukrajine berie ako porušenie medzinárodného práva, ale k Trumpovi ani slovo. Robert Fico musí pochopiť, že víťazstvo vo voľbách mu priniesla alternatíva. Ľudia, ktorí volili koalíciu, sú veľmi sklamaní a pokiaľ neprídu o dva roky voliť, voliči PS prídu do nohy, tak tu zažijeme Eldorado a totalitné peklo, zavieranie nepohodlných, vypínanie webov a bruselský diktát, no čistý socializmus. Chápem, že Trump nám môže narobiť väčšie škody ako Putin, pretože oranžový pavián sa chová ako gauner a mafián svojim vyhrážaním sa. Vladimír Putin je momentálne najvýraznejší štátnik vo svete, Trump mu nesiahá ani po pety. To púšťanie balónikov Roberta Fica, či by nám svedčala neutralita, je ľúbivá, ale pána Vlka sa spýtam, či by nám nesvedčalo označenie Slovensko krajina bez armády ako tá Kostarika od roku 1949 s 5,5 miliónmi obyvateľov, ktorá je braná ako mierová krajina. Je pravda, že sa zvýšil za posledné obdobie počet vražd a bujne tam pašovanie drog cez Ekvádor a Kolumbiu. Čo by to pre nás znamenalo Slovensko bez armády? Tak s takouto otázkou končí svoj mail Rišo z Galanty. Co by znamenalo Slovensko bez armády? Naprostej politický chaos a vítězství progresivců. To, tím jsem si jistý. Okamžitý vítězství progresivců a Kostarika možná si to může dovolit. Já nevím, jaký má vztahy se svými sousedy, ale Slovensko má problém minimálně, nebo takhle. Jižní hranice Slovenska je, když to řeknu, trpěná, nikoliv daná. Jo. Daná je hranice s Českou republikou, ta je historická, ale jižní hranice Slovenska historická není. Byla vytvořena někdy za nějakých podmínek a já si myslím, že je dobrý armádu prostě mít. Richarde, je to můj názor a ta Kostarika, to je unikátní záležitost. Ono, Island, ten armádu taky nemá, ale kde je Island, že jo? Já prostě stát bez armády, pokud to není Lucembursko nebo Liechtenstein, tak mi nedává smysl. No asi to treba chápať tak, viete, že to je darmo, že, alebo teda, že to je zbytočné, že vy poviete, že my sme mierová krajina, nám armádu netreba. Však keď by niekde niečo prasklo a nejaký konflikt vypukol, tak to nefunguje tak, že prídu tie vojska k nám túto pohranicu a my povieme, a že viete čo, my sme mierová krajina, a tak potom, dobre, tak odchádzame. To tak nie je, viete, že keď je vojna, tak je vojna a vtedy nikoho nič nezaujíma. Čiže byť mierová krajina je fajn v mierových časoch, ale vo vojnových časoch sa hrať na mierovú krajinu, to asi nie je úplne najlepší nápad. Možno iná otázka je neutralita. A tam si treba uvedomiť, že neutralita neznamená byť bez armády, práve naopak neutralita znamená, že vy máte vlastnú armádu a na tú sa spoliehate. Nepotrebujete byť súčasťou žiadnych blokov. Čiže neutralita tiež neznamená, že sa neinvestuje do armády, len že sa viacej spoliehate akoby na seba. Ale nie je to, že ste bez armády. Týmto mailom ťa, Vlčko, poteším, nie je tam žiadna otázka, nič, ale iba také krátke konštatovanie. Super relácia, Vlčko je najlepší, sledujem jeho názory od začiatku vysielania. Vlčko, náhrad, píše ti Martin. No, ďakujem. Náhrad. Ďakujem, náhrad, no. Martin kouká, že Martinovi nestačí to, co mě potrefilo minulý rok zdravotního, ten by mi chtěl nadělit ještě hrát k tomu, de fakt, Martine. Já jsem spokojený s tím, co mám momentálně. Ať to co nejdýl vydrží. A keby jsi šel nahrát, možno by si seděl aj ty vedla Trumpa někde na nějakom summitě potom. No, ale já bych se s ním nepodebatil, protože mě schází jazyková výbava. Já anglicky neumím. Ty jsi mal za sebou tlumočníkov, to už zase neboj sa, to by sa zariadilo. No, poďme ďalej, tuto prečítam hneď tri maily, lebo to sú všetky vlastne od jedného písateľa. Hlavne sa držme zuby nechty EÚ a NATO, nechť oligarchové a ich korporácie mají svoje ovečky pekne vo hrádce. Uviedomte si, že Trump nic nedostal, dostali to ti oligarchové, pre ktoré pracuje, a vaše slavné Figaro jenom tento stav zamlžuje. Trump je jen ořád väčší nula než ty v Európie. Ten istý posluchač potom ešte poslal mail, že tyhle šílence léta obhajujete jako nejlepší alternativu pro nás, a posledný mail od neho: a divíte se obyčejným lidem, že věří ledačemu, ale sami dodnes věříte, že za covid může netopír a luskoun. No, tak toto sú maily od Ladislava. Je fajn, že máme posluchače, kteří všechno vědí na 110% a že o ničem nepochybujou, jo. Že mají zdroje, které jsou jasný, přesný, nespochybnitelný. Já takový nemám a já jsem zvyklý pochybovat. Potřeboval jsem to v zaměstnání a nějak se toho držím a 75 let mi to celkem slušně vychází, jo, s tímhle. Pokud jde o Evropskou unii, zajímalo by mě, jak se Ladislav představuje, když máme 80% v obě republiky, 80% vývozu do Evropské unie a náš vnitřní trh je malej a nestačí naše ekonomika z něj na rozdíl třeba od Polska nedokáže vyžít. Jo. Tak jak by si představil ekonomiku po odchodu z Evropské unie, ale mám pro něj dobrou zprávu. Podle mě, já jsem zapomněl reagovat na ten jeden z předchozích mailů, který se týkal Fica. Robert Fico je pro vstup Ukrajiny do Evropské unie. Já tvrdím s plnou vážností, že v momentě, kdy Ukrajina do této organizace vstoupí, tak to znamená konec Evropské unie jako takový. Nebo začátek toho konce, protože pak se určitě rozpadne. Zátěž Ukrajiny jako plnohodnotného člena se všemi právy a skoro žádnými povinnostmi, jako země, která bude brát naprostou většinu unijních peněz a bude přitom ničit na jednotném trhu, zejména teda hospodářský sektor zbylých skoro 30 zemí, tak ten Evropská unie podle mě nemůže přežít. Takže Ladislave, nakonec fakt dobrá zpráva by. No. Pozdravím páni, počúvam zo záznamu a musím konštatovať, že čo sa týka Číny, ja to vnímam od doby, ako sa stala finančným žralokom Ázia, ale aký by bol zmysel totálnej vojny Číny a my Západ, čo sme úplne najlepší a najmúdrejší nositelia tých úžasných hodnôt? Inak mimochodom naše hodnoty boli: všetci sú naši podaní, Afričania otroci, Aziati lacná pracovná sila, teda všetci sú podľudia. To sú naše hodnoty, kto nesúhlasí zrovnať so zemou, a Moskva ide to isté, len o 5 km za hodinu pomalšie. A sme vraj učenci Krista, a čo povedal, miluj bližného svojho. S pozdravom Gabo, napísal takýto mail. Ja s Gabem súhlasím. Ja to v podstate vidím stejne. Ano, my v Evropě máme to, čemu já si sám pro sebe říkám britský komplex. Británie, zřejmě, když se Brit narodí, tak už to má v DNA. Ten mentálně žije v době, kdy Británie nad její říší slunce nezapadalo. Byla vládkyně moří a měla kolonie kolem dokola země koule. No a to už dávno neplatí, ale Britové svou nadřazeností, a například je to vidět na Ukrajině a chování vůči Rusku, tu mentalitu v sobě mají a je úplně jedno, jestli přijde konzervativní nebo lejbristická vláda. Mm. Ono to v nich je. A my to dědíme taky. Jo. My jsme si to osvojili, nám to imponuje. Když jedeme do Německa, tak Němci na nás koukají skrz prsty. My jsme pro ně takový ten, pro většinu z nich takový ten povl z východu. My stejně koukáme na Ukrajince a dám naprosto plastický příklad. Vietnamcům se zásadně tyká. Jo. Vietnamcům, když lidi přijdou do jejich krámu, tak jim zásadně tykají. A je to výraz nadřazenosti. Nicméně ty Vietnamci, ta komunita je potichu, ta komunita je nesmírně pilná, nesmírně pracovitá a nesmírně rychle bohatná. Jo. A myslí si o nás jistě svý. Jo. Čili ano, je to, Západ se takhle chová, a my jsme to bohužel ke své škodě převzali. To vše. Dobrý den, poslouchám vás ze záznamu v sobotu a hned, když jste mluvili o 5% zvýšení výdajů na zbrojení, jsem si vzpomněla na článek, který jsem četla před pár dny. Článek se zabýval tupostí evropských politiků, že jsou schopní zničit ekonomicky své země jen proto, aby se zalíbili Americe a Trumpovi. Na konci článku byla věta: Trump si určitě drbal hlavu v letadle, když chtěl jen 5%. Mohl si říct o 10% a zaplácnul by alespoň částečně americký dluh a ty tupci by to klidně odkývali. Článek byl moc dobrý a mě to tak utkvělo v paměti, protože Evropané jsou tupci a zastupují je naprosto hloupí politici, kteří raději lezou do zadního otvoru jen proto, aby se u koryta udrželi. Tak tolik moje poznámka k tématu ty tupci mě zaujali a že si Trump mohl říct o 10%. Mějte se krásně, Silvie napísala. Zdravím, paní Silvie. Já si myslím, že bohužel má pravdu a dala do hry zajímavý aspekt, který mě nenapadl. Ano, kdyby se byl Trump řekl o 10%, tak by se byli kroutili o něco víc, ale nejspíš by to dopadlo, jak píše. Ale já jsem teda zočko čítal někde nějakou zprávu, která se nějako asi začal Brusel stavat na zadné, ne vo vzťahu k týmto percentám, piatím, ale skôr vo vzťahu to, čo jsme tiež spolu v piatok sa zhovárali, a to jsou tie obchodné clá a vojna obchodná so Spojenými štátmi americkými. Já jsem zachytil, že či von der Leyenová mala vyhlásiť dokonca niečo, že nebudeme teda s Amerikou obchodovať, ale že sa viac budeme nejak sústrediť na ten ázijský trh? To si zachytil tú informáciu? Ne, nemám. To mi uniklo, nemám. Ale hele, von der Leyenová a Evropa a cla, to je historie, kterou komentujeme od té doby, co Trump přišel jako prezident. Věnovali jsme tomu speciální relaci. A já jsem tvrdil, že za prvé, že evropští papaláši nepodniknou nic a za druhý, že nemají vlastně co podniknout, protože proclí se dá zboží, na to se dá uvalit cla, ale Amerika poskytuje do Evropy kromě vývozu Harley Davidson a jeansu Levis a Bourbonu, tak vlastně sem nic hmatatelného nevyváží, podstatného. Leda, že bychom procelili zbraně a americký počítače, pokud se kupujou míním super počítače, nikoliv to, co máme doma, tak to si přece nezatížíme clem, aby jsme to kupovali ještě dráž. Takže my nemáme co jako proclít v sektoru zboží. A neumím si představit, že na služby my Microsoftu pověsíme cla. Jak bychom to asi udělali, jo. Takže Evropa neudělá nic. Stalo se, Trump zavedl univerzální clo, první krok, druhý krok bylo clo na automobily, třetí krok byl ocel hliník a možná ještě bylo něco dalšího. Evropa vždycky se byla v prsa, jak teda to tomu Trumpovi oplatí a tak dále. Do dneška neudělali nic. A von der Leyenová říká, že se zaměříme spíš na Asii. Já být šéfem Volkswagenu, jo, který má teď vážný odbytový problémy, tak bych okamžitě paní Leyenové nabídl místo obchodní ředitelky celého koncernu. A ať se teda předvede. Paní Lajenová mi chce vykládat, že doteď vedení ve Wolfsburgu nevědělo, že existuje nějaká Asie nebo jihovýchodní Asie a že by tam mohli prodávat auta. S tím jako, a to není jenom Siemens, to jsou všechny velký, střední, malý evropský firmy, kterých umění není vyrobit. Už dlouho není umění vyrobit. Umění je prodat. A někdo chce tvrdit, že teda když do té Ameriky, tak se budeme orientovat na jiný trhy. A jak to asi uděláme? To jako my budeme najednou chytřejší než vedení Volkswagenu nebo francouzského Renaultu. Jo? To jsou prostě blafy, které když si rozebereš, tak si říkáš, ta ženská, ta se prostě zbláznila. No. Musím pohledat tu zprávu a případně ti ju prepošlem. Ďalší taky trošku dlhší mail od Petra. Tak poprvé, ako si vysvetliť neuveriteľnú servilitu európskych lídrov vo vzťahu k Trumpovi? Je normálne, aby sa v demokracii takto správali slobodne zvolení a sebavedomí predstavitelia suverených štátov? Samozrejme, že nie. Toto sú vzorce správania typické pre obdobie Adolfa Hitlera či Jozefa Vysorianoviča Stalina. Logicky sa preto natíska vysvetlenie, že EÚ už nie je demokratickým, ale akýmsi neofašistickým orwellovským spoločenstvom, o čom svedčí aj používanie newspeakovej mantry Vojna je mier. Po druhé, kto čo získal na samite NATO v Hágu? Všetci získali, čo potrebovali. Európa predbežným udržaním USA v NATO získala čas na vyzbrojenie, pochopila, že členstvo Ukrajiny v NATO je nepriechodné, preto ju chcú rýchlo prijať do EÚ a následne masívnym zbrojením z EÚ vytvoriť militantnú organizáciu s cieľom nebyť už v budúcnosti na USA vojensky bezprostredne závislá. Inými slovami, keď nemôže Ukrajina do NATO, tak začleníme NATO, teda jeho európsku časť, do Ukrajiny. Trump získal pre americký vojensko-priemyselný komplex neuveriteľný biznis, pretože keby náhodou v budúcnosti Európa nechcela nakupovať výlučne americké zbrane, mohol by sa opätovne zamyslieť nad tým, čože to ten slávny článok 5 vlastne hovorí a toho sa v budúcnosti bude držať každý prezident USA, nech ním bude ktokoľvek. Po tretie, čo je najzásadnejším výsledkom samitu NATO? Prijatie záväzkov vynakladať 5% HDP na zbrojenie, pretože ak sa to reálne dodrží, vojna či už s Ruskom alebo Čínou je neodvratná. Z vojenského hľadiska a s ohľadom na jadrové arzenály to bude rozhodovať, sa Čína zdá byť menším sústom, ale nechalo by Rusko Čínu padnúť, keď bez nej nie je schopné ekonomicky prežiť? No a posledný odstavček, po štvrté, vynikajúci telefonát od Ríša z Galanty. Pán Vlk neustále hovorí, že Rusko nie je už rok schopné dobiť na Ukrajine akési okresné mesto. Z ruského pohľadu Rusi toto územie nedobíjajú, ale oslobodzujú. Maximálne šetria svoje tamojšie etnikum a infraštruktúru jeho územia, ale nemajme žiadne ilúzie, v prípade vojny s Európou budú brať určitý ohľad na Pobaltie kvôli početnej ruskej menšine, ktorá tam žije, ale so zvyškom Európy sa maznať nebudú. Už minule som to tvrdil, len to pripomeniem, Rusko nebude chcieť Európu dobiť, bude ju chcieť zničiť, keď to nepôjde konvenčnými zbraňami, pokojne aj s použitím taktických jadrových prostriedkov a zvedomím, že ani USA, ani Čína nezasiahnu. Tak tento dlhší mail prišiel od Petra. Ja som sa možno na doplnenie, lebo to sme Vlčko v piatok my nespomínali. A to vlastne ani neviem, ako to je, že keď poslucháč píše, že vlastne Trump týmto všetkým vlastne dokázal neuveriteľné zákazky pre ich vojensko-americký komplex, že im dokázal zabezpečiť. To som chcel sa spýtať, že ako to vlastne je s tým zbrojením, že povedalo sa 5% na zbrojenie, z toho 3,5% na zbranie, 1,5% zvyšné na infraštruktúru, ktorá má nejako súvisieť s obranou, ale ten nákup zbraní je tam nejako definované, že tie sa majú nakupovať zo Spojených štátov amerických? Alebo nejaké percento? Samozrejme, že není. Tam speciálne teda Francie, ktorá má kompletní vojenskou výrobu, to znamená lodě, tanky, dělá letadla a další systémy, tak jako jediná v Evropě, tak má kompletní dodávku pro všechny služky armády, tak tlačí na to, aby přednost dostaly zásadně evropské firmy. Jo. Ale jestliže chceš vyzbrojit rychle, no tak, tak je na to nestačí evropská produkce, protože ty fabriky nemají dostatečnou kapacitu. A postavit fabriky, vybavit je stroji, to trvá a je to nákladný. A oni chtějí zbrojit rychle. Do roku 30, protože když to neudělají, tak Rus přece bude pod Eiffelovou věží a podle Lajenový nebo Kalasový se všichni budou muset naučit rusky v Evropě. No, takže to znamená, že budeš nakupovat, kde bude co k dostání, aby si dostal svým obranným závazkům. No a Amerika je největší vývozce a výrobce zbraní, takže je to kšeft zejména pro Ameriku, ať si Macron nafukuje svaly, jak chce, ale povinnost to nebude. A naopak bude snaha, aby to, co půjde, tak se pořídilo v Evropě. No. Dobré, a na něco další z toho mailu chceš ještě reagovat? On byl dlhší. Já jsem ho mezi tím zapomněl, jo, co tam bylo. Mám ti to pripomenúť trošku? Jo, asi jo. No prvá časť sa týkala toho, že ako si vysvetliť tú neuveriteľnú servilitu európskych lídrov vo vzťahu k Trumpovi, a on teda hovorí, že vysvetlíme si to tým, že Európa už nie je demokratickým, ale akýmsi neofašistickým orwellovským spoločenstvom, o čom svedčí aj používanie newspeakovej mantry Vojna je mier. Čiže, že preto sa tam... Tady nesouhlasím s tým neofašistickým uskupením. Ten termín bych zatím vynechal, ale jinak souhlas. Potom po druhé, že kto čo získal na samite NATO v Hágu, všetci získali, čo potrebovali. Európa predbežným udržaním NATO v USA získala čas na vyzbrojenie, pochopila, že členstvo Ukrajiny v NATO je neprechodné. Aha, tamto týka sa druhá časť toho mailu toho, že zobereme si my vlastne do Európy Ukrajinu a tým pádom vlastne si nemusíme ubrať do NATO a budeme mať v Európe a že takto vlastne ošetríme. No, asi môže byť, že ten plán takhle je. Na druhou stranu, zopakuju, co jsem říkal před chvilkou, vstup Ukrajiny do Evropské unie znamená konec Evropské unie. Jsem o tom pevně přesvědčený. No a potom ten záver sa týkal toho, že teda Rusi nevedia dobiť jednu malú dedinu, bežne tvrdíš, ale že teda oni tam nedobíjajú územia, ale ho oslobodzujú, takže preto postupujú veľmi opatrne s ohľadom na miestne obyvateľstvo a infraštruktúru. A ďalej teda pokračuje, že ale keby vypukla naozajstná vojna s Európou, tak nebudú hľadiť už na takéto veci a možno tak jedine niekde na Pobalti, kde majú ruskú menšinu, ale že inde by to vyriešili buď konvenčnými zbraňami, alebo aj taktickými jadrovými. A ani Čína, ani USA by proti tomu nemali ako zasiahnuť, alebo teda, že by nezasiahli. Tak to bola posledná časť jeho mailu. Ja, když si spomenu na to, jak vypadal Bachmut, nebo jak vypadal Uhledar po tom, když je Rusové získali, tak tam jako obyvatelstvo rozhodně šetřený nebylo. Už proto, že obyvatelstva tam bylo nesmírně málo. Někteří utekli z té frontové linie včas sami. Ti, kteří neutekli včas sami, tak z podstatné míry byli násilně odvezeni dovnitř Ukrajiny. Takže toho původního obyvatelstva je tam velmi málo. A rozhodně teda Putin by dal přednost podle mýho názoru dobytí těchto dvou poměrně klíčových měst, protože by to znamenalo nalomení ukrajinské fronty. Zrovna tak to platí o Pokrovsku, ale tam boje zatím neběží. Rozhodně by Putin dal přednost tomu, aby udělal z těchto tří měst novej Bachmut, předtím, aby snad nezasáhl nějaký rusky mluvící obyvatele, kteří tam možná ještě zůstali. No a pokud jde o tu Evropu, tak samozřejmě příští válka nebo válka proti Rusku jakákoliv ze strany Západu, včetně evropského, tak bude válkou jadernou, to nebude válka konvenční. A tam ruská, neruská menšina někde v Pobaltí, pokud by došlo k této válce, tak kdo se bude nacházet, dejme tomu, v Rize, v den D, tak se vypaří, protože tam prostě něco přiletí a ti, kteří tam budou, tak nebudou mít sebe menší šanci přežít. Můj názor. No, pozerám teraz, kde sme, aha, tu to už som našiel, bo som sa chvíľu stratil v tých mailoch. Poviem vám príbeh, ktorý je starý asi 2 mesiace. Pochádzam z evanjelickej farárskej rodiny a mám vysokoškolský vzdelanú staršiu sestru. Hltačka pravdy z televízora, ale veľmi veriaca a slúžiaca žena. Stále v správach dávajú, že chýba 30 000 sestier a nemá sa kto starať o chorých v nemocniciach. V 50. rokoch zmaturovala ako zdravotná sestra popri zamestnaní, aby dala seba chorým. Napísala do všetkých nemocníc a hádajte, koľko sa ich ozvalo. No, správne, žiadna. Čo tým chcem povedať? V správach sa dozviete, že chceme vás ošetriť, ale nie sú ľudia, chýba 30 000 sestier. No v skutočnosti je to plánovaná odstavka ľudí od zdravotnej starostlivosti, pretože neviditeľná ruka všemocnosti určila nové priority spoločnosti. Je to Drangnach Osten. Kde som sa stratil? No, v skutočnosti to plánová odstavka ľudí nové priority a je to Drangnach Osten 2.0 a chýbajúci personál je ideálna univerzálna výhovorka pre plebs, aby to pochopil. Sestra to nevedela pochopiť. Som tu a chcem pomôcť z vyššieho životného princípu, ale všetci my sa vám ozveme. Svet, kde sa jedno vraví a druhé robí. Klameme sami seba, aby sme boli tí, čo nejako to uhrali do volie, pretože tí chorí v nemocniciach, o nich predsa nejde. Treba vytvoriť takú pravdu, ktorá bude priateľná pre obecenstvo. Prijali túto hru a na tom, kde je pravda alebo morálna povinnosť, už dnes o to nezakopne ani túlavý pes. Buďte zodpovední. Vieš, kto nám to odporúča? Lajči z Prešova. Toto nie to je úplne štýl, toto úplne nie je jeho štýl písania, ale teda takýto mailík od neho priletel. Lajči, pokud by sestra hledala zaměstnání v oboru zdravotnictví a byla ochotná jít do České republiky, tak mi pošli nějaké informace. A já zkusím svým telefonem zavolat pana primáře, který mě operoval, jestli nepotřebuje jednu sestru. Myslím si, že by mohla nastoupit zítra. Jinak těm závěrům a postulátům nevěřím, protože na Slovensku, na Slovensku i ty nejlepší, nejprominentnější nemocnice podle mě nemají dostatek personálu. No a právě toho nižšího personálu, právě sestry potřebují ještě o to více, čiže mě to těž mi to nejde do hlavy, že by to takto dopadlo, ale nevím, či to nebyla nějaká starší záležitost, ale ak je to něco aktuálne, tak je to zvláštne, lebo já těž jsem v tom, že sestry idú ako teplé rožky, ak to tak mám povedať, že tých, tých je naozaj veľký nedostatok, pretože tie, ktoré boli, podchádzali mnohé do zahraničia alebo už boli v dôchodkovom veku a skutočne je taká situácia, že tých sestier je málo na Slovensku. Takže to je pre mňa prekvapujúci príbeh, ale netvrdím, že sa nestal, ja ho nepoznám, ale čakal by som, že to dopadne presne opačne. Hezký deň, prej pán, zdravím hodinu vlka. Áno, mažou Trumpovi med kolem huby až nechutne moc. Nemyslím si, že by mieli zbrojaři, ktorí v poslednej dobe hodne bohatnou, za času, když iní chudnou, platiť väčší dane, ať už kvôli nepřiměranému zisku, anebo kvôli solidarite, oni přece taky chtějí poraziť to zlé Rusko. Definice článku 5 na to, ta vlastne nic moc iste negarantuje. To nevím, jestli si myslet, že když budeme platiť plnou cenu 5% z HDP, jestli za nás bude i Západ riskovať své nadřazené koloniálne zadky. Dôvod, proč nás podraziť, se iste vždy najde. Pánu Vlku, zdaleka ne všichni si o covidu naštvali, když nejakých pár desítek procent lidí se naštvalo, asi dost. Iní to ignorovali a v niektorých se probudil malý nácek. Covid byl takovej slabší odvar od moribundus, to neviem čo je, slabší odvar od moribundus i Putin like bez lekárskeho vzdelání ho vylečil a to ze dne na den. Ale som zvedavý, co sa musí stáť, aby sa lidi zvedli ze židle a šli sa domáhať svý zájmu. Verím, že po Trumpovi by mohol byť prezidentem Vance. Dúfam, že ho v tej politice za pár let nepokazí. Nová slovenská vláda sa asi u Trumpa nepokúsi vyjednať lepší clá. To ja jen tak, protože niektorí mluví o nadstandardných vztazích Trumpa a Fica. Ono sa říká, že hlupák nemení názor. Zneniť názor treba na základe nových faktov a argumentu, treba môže byť to byť logické, ale kolaborovať s kadekým, s ďáblem není nikým, kto by měl byť príkladem. Hodne zdaru, ať sa darí, Milan z Breclavska, hezký den. To je zase dlouhý mail, jo. No už také Borisku, jsem teraz, no. Asi na tyhle dlouhý maily budeme muset jít jinak, že vždycky přečteš kousek, okomentujeme to a zase potom kousek a tak dál. To jako hrozně těžko se to pamatuje všechno. Já jsem ten covid dal do hry proto, že říkám, to bylo jediný vzepětí za posledních 20 let, masový vzepětí, který pamatuju. Jo, a při covidu. To nedokázaly ceny energií, to nedokázala složená 30% inflace. Jo, já do dneška tohle prostě nechápu. Covid, jo. A ten covid byl o tom, že jsme teda nemohli nakupovat, že jsme nemohli do hospod, že jsme museli nosit roušky. Ano, byly to omezení, ty omezení byly vidět, ale nebyla to ztráta majetku, nebylo to naprostý zešílení. Teďko budeme zbrojit. Zase všichni jsou v klidu. Nadáváme u internetu, ale u covidu se nadávalo u internetu taky. Ale byly kvůli tomu pozdvižení a akce. Proboha zlatýho, ty těch 5%, který vydáme na naprosto neužitečný vybavení, tak rozvrátí naše národní finance. A ono je nám to jedno, ono nás to nedostane do ulic. Teď je teda vedro, teď se tomu nedivím, ale až se uchladí, tak zase budeme dřepět na těch židlích. No, vieš, Vočko, ja už som ti to v piatok chcel povedať, som na to zabudol, keď logicky si kladeš otázku, že ako to je možné, že ľudí vedel COVID vyhnať do ulic a naštvať a túto 5% HDP na zbrojení hne naštve. No, to je logické a ľahké. No preto, lebo rúško na ústach je niečo, čo musíš mať. To sa ťa dotkne. Niekto ti povedal, musíte si dať rúško, niekto ti povedal, máte zavreté obchody, niekto ťa nepustil von. To bolo bytostné. To si zažil. To bolo to, čo tých ľudí sa priamo dotklo. Ja teraz vôbec nehodnotím, či to bolo správne, nesprávne. Ja len vysvetľujem, to hovorím teraz pre poslucháčov. Ja len vysvetľujem, prečo to bolo bytostné. Mať rúško na ústach, keď si ho tam mať nechcel a musel si to dýchať a mnohí sa pri tom dusili, bolo im v tom odporne. Mnohí chceli ísť po rodinách a nemohli a chceli ísť nakupovať. Nedalo sa. A všetky tieto veci, chcem len povedať, že sa ich dotkli osobne. Oni ich zažili na vlastnej koži. To rúško zažili doslova na vlastnej koži. 5% HDP je pre ľudí niečo efemérne. To je niečo, to je pre mnohých ľudí, keď im povieš, no budeme dávať 5% na zbroj. A ty teraz by si sa aj hodil o zem, aj rozplakal a vysvetľoval by si do zbláznenia tým ľuďom. Počúvate, ale to pôjde z vašich peňaženiek. Vy budete mať menej jedla v chladničke a tak ďalej a tak ďalej. To je všetko. Kým sa ich to nedotkne, tak ako to rúško, osobne, ale že osobne, dovtedy tomu nebudú rozumieť. Čiže preto je veľký, tá odpoveď na to, prečo vedel COVID vyhnať ľudí do ulic a zbrojenie masívne ich nevyženie, no presne preto to. Lebo je to pre nich, pre mnohých je to nepredstaviteľné, čo akých 5% HDP, to je presne ako keď sme sa bavili a keď ste aj vyriešili v Trikolore bitcoinovú aféru, Bitcoin Gate. No, tam sú proste miliardy v hre, to je šialené, ale je to tak odťažitý problém pre bežného Čecha, však to tam presne niekto z tých vašich politikov povedal, ale že Česi chcú lacné bývanie, no presne tak. Čo tu nejaká bitcoinová, miliardová, a čo sú to bitcoiny? Aké bitcoiny? A to tam niekde bitcoiny, vymyslená mena sa ťaží, a to ani človek nevie si to ani predstaviť, ani ho to nezaujíma. Vie, že dáka miliarda sa ukradla, ale pre ňu je to niečo úplne iné, ako keby jemu zmizlo z účtu 100 euro, alebo teda 100 korún, to by ho naštvalo. Ale keď je miliarda bitcoinov, a to on nevie, čo to je. A takto isto je to presne aj pri tomto zbrojení. Kým to on reálne nepocíti ako to rúško na vlastných ústach, kým toto nepocíti nejako reálne vo svojej peňaženke, že sa ho to reálne nedotkne, tak do tohto momentu to bude tak, že väčšine ľudí to bude proste ukradnuté, lebo si ani nevedia predstaviť, čo, o čom my tu teraz vlastne rozprávame. Toto je ten problém. Borisku, samozřejmě, že máš pravdu. Já to nebudu rozporovat ani v nejmenším. Ovšem je tu jeden nedostatek a ty říkáš jedním dechem s tím, s čím já souhlasím, dokud se ho to nedotkne jeho vlastní peněženky. My jsme akceptovali a vůbec jsme se nebouřili ani v případě, že jsme přišli o 30% kupní síly našich úspor, toho, co jsme vydělali, to, co prostě máme pro různý případy a různý účely. Ztratili jsme 30% v kupní síle a sedíme potichu, jak holub na báni, ten aspoň vrká, jo. Ale my sedíme, čili ani tohle nevyhnalo lidi do ulic. Tak vieš, možno sa mnohých toto 30% tak nedotklo, že by to pocítili. Nie v zmysle, že by boli bohatí. Práve naopak, že žiadne úspory nemali dohromady, nič, vieš, im nikto nezobral. Že, ale zober mu, akože prídi k nemu a zober mu z peňaženky 10 korún. Alebo ja neviem, koľko, stovku mu zober. Tak uvidíš, aký bude naštvaný. Ale že musí sa mu to fyzicky stať. On to musí vidieť. To je to rúško na tej tvári. To je to rúško, že on tam nevedel dýchať. Jemu tie peniaze musíš fyzicky prizobrať, aby ho to rozhýbalo. Šéfe, námitka, jo. Námitka. Jich se to přímo fyzicky dotklo. Stačí se podívat na účty za energie. Dotklo se jich to. Zase, ticho po pěšině. Jako kdyby jsme platili ceny energií v roce 2012 třeba. Ne. Čili já prostě tu pasivitu nechápu. A okolko vám, keby si to, vieš to tak nejako priemerne zhodnotiť, okolko vám stúpli ceny energie, keď zoberieš elektrinu, plyn, okolko to? No tak viem, protože já jsem platil dřív za energie, jsem se vešel do 40 tisíc a teďko jsem na 65. To je vlastně, počkej, to je období za rok? Za rok. Nemá smysl to přepočítávat na ujra. Prostě platím řádově o 50% víc, než jsem platil. No, to jsem chcel povedať, že přibližně o 50% skok. O polovicu viac, no. Tak to by mohli zaregistrovat, no. No, ano, já si myslím, že jo. Štěpán píše, to je asi tvoj obľúbený poslucháč. Jasne. Vlku, to sú konstrukce, to je radosť poslouchať. Tak 8 miliónov Izraelcu môže terorizovať všechny kolem sebe a to je to bezpečí sveta, o ktorom ty mluvíš, to si pri zmyslech. Ty nejsi agent Mossadu ani NKVD, spíš užitečný a presnaživý aktivista. Hrdosť 100 miliónov nebude im to dovoleno závody ve zbrojení. Hele, úplne by stačilo, kdyby pár státu dodržovalo medzinárodní právo. To ale Izrael nikdy nedelal. Dodržoval niekdy Izrael medzinárodní právo? Ne, že ne. Ne. Tak, Štěpán. Já se z toho beru to, že mě Štěpán vykádroval, kromě otázky, jestli Izrael někdy dodržoval medzinárodní právo, tak tam žádná jiná otázka není. A já si myslím, že první, kdo v tom problému Izrael nedodržel mezinárodní právo, tak byli jeho arabští sousedé, kteří vteřinu potom, co se stát Izrael zrodil, na něj zautočili v rozporu s rozhodnutím Valného shromáždění OSN. Čili někde byl ten počáteční impuls, stát Izrael předtím neexistoval v moderní dějinách, někde byl ten počáteční impuls. A ten je v té válce vteřinu po zrodu státu Izrael. Jo? No a Izrael od té doby, že je v podstatě ve váleční mentalitě. A Štěpáne, mezi náma, kdyby se byl občanem státu Izrael, zejména židovské národnosti, tak se ptám, co by se dělal jinak. Příště na to můžeš odpovědět. Možno už v piatok bude moc, ale však to ještě máme. Vysvětlíme, povieme poslucháčom. Ďalší mailík. Taký úvod je treba oceniť privlastkom Standing Ovation. Je to smiech cez slzy. ale tak im treba všetkým tým, ktorí sa zúčastnili takéhoto samitu, vrátane našich matov a patov. Poprosil by som vás, pán Koroni, aby ten hymnus USA realizovaný s podmazom z škótskych Guide ste nejakým spôsobom vyznačili a dali link. Táto relácia by sa mala vysielať na STVR celý mesiac a opakovať to trikrát za deň. Ale aj napriek tomu nie som si istý, či by tí aktéri si uvedomovali, ako im trčali nožičky z análu Trumpa. Pozrel som si opäť minút 12, kde diskutoval Blanár s Valáškom, tak my máme ministra takého chudáka, že on si nepamätá, čo povie, keď nevie argumentovať klamstvám Valáška, ktorý to preberá z červených denníčkov. A keď som si pozrel Ajčáka už Ďarského, tak sa naozaj musím hanbiť za takéhoto ministra zahraničných vecí. Najviac ma ale oslovila nemohúca arogancia ľudí celej Európy, ale sprostosť, tuposť, ktorí vedia len reagovať na hmatateľné problémy, napríklad ako spomínal vlk, COVID. Tam to bolelo, tam zomierali ľudia, ale že ľudia evidentne prišli o úspory počas inflácie a má to dopady na ďalšie generácie a priamo na naše peňaženky, je im už jedno. Na jednom z predvolebných predstavení Matoviča samozrejme dôchodca mu ďakoval, že taký príjem nemal ešte nikdy. Ale skôr je treba zamyslieť sa nad tým, či sme ľudia naozaj takí tupí, že tomu nerozumieme, alebo naozaj tomu rozumieť nechceme. A jedno je druhé, je devastujúce zlé. Otázka na pána Vlka. Nevyplýva z toho aj skutočnosť, že nikto zo súčasných našich volených politikov nepredložil čo i len náznak na odzbrojenie? Žijeme naozaj v dobe, kedy bažíme len po krvi s neuveriteľnou aroganciou, že o to krv prídeme všetci? Chápem a rozumiem tomu, že ak by Rusko nevlastnilo jadrové zbrane, dnes už by bolo rozparcelované, takže takto je. Takže toto je, takto je charakterizovaný Európan 21. storočia. Ďakujem vám za vaše relácie, absolútne nevadí dávka sarkazmu, to patrí dnes už k všeobecnému prehľadu Európana. Držte sa a nepodávajte, píše Andrej. Ďakujeme veľmi pekne Andrejovi. Andrej, ja už som to niekoľkrát říkal. Ja som z generácie, ktorá pamatuje Kennedyho, ktorá pamatuje Chruščova a pamatuje kubánskou krizi, byť mi tenkrát bylo 12. Ale pamatuju si to a o politiku jsem se zajímal. I v tom věku, byť samozřejmě teda uměrně tomu věku. A dneska viděno zpětně, tahle generace, oba dva byli na frontě, oba dva si užili svý. Kennedy tam byl jako velitel torpedového člunu v Tichomoří a odnesl si vážné zranění z války a Chruščov, ten byl politickým komisařem například teda na Stalingradské frontě. A oba dva věděli, jakou hrůzu válka způsobuje, co to je zač. A oba dva podle mě pracovali s hypotézou, tohle už nemůžeme udělat, protože ten druhý by zmáčknul jaderný knoflík. Jenom díky tomu se vyřešila kubánská berlínská krize. Ty dnešní, ty už tohle nepamatujou, to už jsou produkty úplně něčeho jiného. Ty akceptovali válku jako prostředek, který se dá použít. A dokonce to hrajou tak, hrajou tu mantru, tohle už nemůžeme udělat, protože oni by mohli zmáčknout knoflík, si přetvořili na heslo, tohle ještě můžeme udělat, protože oni se neodváží ten knoflík smáčknout. A to je podle mě základní přístup, který nás vede do pekel, protože jednou někdo zajde příliš daleko a ten knoflík bude zmáčknutý. A my se k tomu okamžiku blížíme. A papaláši v zájmu toho, aby zůstali u moci ještě zítra a možná ještě pozítří, tak to budou pokoušet čím dál tím víc. Áno, to sme vlastne aj v piatkovej hodine Vlka hovorili o tom, že napokon ide len o ich politické prežitie. Že to je... Presne tak. Že to je napokon aj pri tom, však dnes tu často spomíname ten Izrael, no tak nie len, ale do veľmi veľkej miery je toto, čo teraz pácha Benjamin Netanyahu, tak je to z jeho strany do veľkej miery motivované aj tým, že on chce robiť všetko preto, aby teda tie obvinenia z korupcie išli dostratená, alebo sa vyhol v nejakému väzeniu, trestnému koniu, niečomu podobne. Do veľkej miery je to motivované osobnými ambíciami, niečomu sa vyhnúť. Do veľkej miery to, čo zažívame na Ukrajine, je motivované, keď sledujete kroky Zelenského, tak je to o jeho prežití. Ale že, nie, že Ukrajina, ale on, ako on musí prežiť. On. Čiže a to isté je s týmto NATO, hák, však to ste videli, že to sú ľudia, ktorí čokoľvek spravia, aj pošlap po mne Trump, ak to mňa udrží v mojej funkcii a ide o moje prežitie politické, tak kľudne spravím čokoľvek. Čiže my sa tu, my ako musíme si uvedomiť, že v politike vstupujú, teda do politiky vstupujú aj do tej svetovej globálnej, aj takéto motivácie, bytostne osobné, vlastné, také ty len, že chceš prežiť politicky, že si nevieš predstaviť svet, kde ty by si nemal zrazu moc. Musíš ju mať. Ty si zvyknutý, máš moc, musím ju mať, musím sa udržať. Za žiadnych okolností nemôžem prísť o tento post, čo mám. Alebo proste môže to byť horšie ako u Zelenského, že už nejde len o moc, ale ide aj o život. Ide o prežitie. No, tak robíš všetko preto, aby si prežil a zrazu si tak povieš, že no tak je tu riziko tretej svetovej vojny, však tam, keď tých Rusom tam zbombardujeme niečo, však aj tie bombardéry, čo im zničili, však to už zadávalo prípad na to, že mohli Rusi reagovať jadrovou odvetou, ale tak riskol to. Riskol to Zelenský, skúsil to a možno keby Rusi niečo spravili, tak hádam, snáď sa zapoja potom do boja aj Američania. Bude z toho síce tretia svetová, ale ja budem mať šancu prežiť potom v takom prípade asi väčšiu. Čiže osobné ambície proste sú v tom, týchto ľudí. A motivácie prežiť politicky, prežiť reálne, to sú veci, ktoré sa nedajú akoby opomenúť. Tento mail, ktorý Vočko teraz prečítam, nie som si celkom istý, on síce mám v hlavičke alebo v predmete, že hodina vlka, ale skôr asi do trikolóry, ale nevadí. V trikolóre takúto reláciu listáre nemáte, takže prečítame to a predpokladám, že zareaguješ. Poslúchal som pána Vlka a jeho názory na českou a slovenskou politiku. Už v té trikolore mne zarazilo, jak chválil Maláčovou. Vždyť Maláčová, když byla na ministerstvu naposled, tak si tam vzala ako poradce Škromacha a Špidlu. Takže politici z 90. let, ktorí môžou za to, že sme na tom dnes tak blbie. Ten propletenec vztahu se táhne pořád dál a dál. V pátek v hodine Vlka zase vychvaloval Vlk Fica, kdy si říkal, že ho na Slovensku dokonca Slovákom závidí. Vždyť ten Fico, co řekne, udelá opak. Naposled v Hágu těch 5%. Môžete tvrdiť, že na neho byl veľký tlak, ale to byl na španielského premiéra taký. Chcel som sa zeptat pána Vlka, jestli teda v tomhle není lepší Fiala, když ten alespoň na rovinu řekne, že udelal to, co od neho Brusel čeká, než věřit napríklad Babišovi, že podepsal Green Deal, protože myslel, že se bude opravdu že se budou opravovat řeky a jezera, protože věřil infantilním výmluvám jen, abych měl koho volit. Dík za odpoveď, až ať se daří. Neviem, nepodpísal sa. Tohle je opravdu mail do trikolory, ale když už si ho přeče, tak já na to zkusím odpovědět. Mě by zajímalo takhle. Posluchač sleduje českou politiku, to je zřejmé. Já bych se ho chtěl zeptat, nebo kdyby to šlo, tak bych se ho chtěl zeptat, který z ministrů práce, který vedl rezort práce a sociálních věcí, mu utkvěl v paměti s tím, že něco pro lidi udělal. To by byla jedna otázka. A já si pamatuju osobně tři, čtyři. Pamatuju si Vladimíra Špidlu, který ten rezort vedl za Zemana a vedl ho dobře. A pak si pamatuju Drábka. To je někdo, kdo bral invalidní důchody i lidem na vozejčku. Jo. Pak si pamatuju Janu Maláčovou. Za chvilku vysvětlím proč. No a pak si pamatuju současného sociála Jurečku. Ty další, ty mi vypadly. I o Škromach taky ještě byl. Ale to si nedávám do žádný příčinný souvislosti s ničím. To je prostě ministr, kterýho si pamatuju, protože byl ze sociální demokracie. Ale jinak ty čtyři, který jsem vyjmenoval, ty mě utkvěly na základě konkrétních případů a důvodů. Vladimír Špidla byl naprosto příkladný minister práce a sociálních věcí, chránil zákoník práce, přinesl leckeré úlevy pro zaměstnance. čili dobrý. Drábek, jeho pravý opak. To prostě to byl šílený asociál, naprosto šílený asociál. A vrátím se k, tím se dostávám k Keně Maláčovi. Dovolím si přečíst jeden odstavec z Wikipedie ze jeho životopisu. Ministerstvo práce a sociální věcí pod jejím vedením představilo řadu legislativních úprav. V oblasti zaměstnanosti byly největšími změnami výrazné navyšování minimální mzdy, zavedení systému elektronického hlášení pracovní neschopnosti, to znamená e-neschopenky, a zrušení karenční doby. Pro posluchače, kterým by to bylo nejasný, ta karenční doba, tak dřív se neproplácely první tři dny nemoci. To byl člověk doma zadarmo. Jana Maláčová to dokázala tenkrát proti odporu Andreje Babiše zrušit. Takže nemocenská je placená od prvního dne. V oblasti rodinné politiky se pak jednalo o navýšení rodičovského příspěvku, obnovení jeslí, či zavedení náhradního výživného, které státu umožňuje vyplácet samoživitelům část alimentů, které druhý rodič neplatí a zpětně pak za ně vymáhat. To konstatuje Wikipedie. Nechť mi ukáže, posluchač, jiného ministra téhož rezortu, který dokázal aspoň polovinu toho, co předvedla Jana Maláčová. Co je na ní špatně? Proč jí mám něco vyčítat? Za mě v souhrnu předvedla na tohle ministerstvu vůbec nejlepší výkon. A Jurečka, co dělá Jurečka? Ten výrazně osekal dávky. Aby ty dávky mohl osekat, tak si zajistil, že ti, kteří o dávky žádají, tak se musí slíknout do naha a nesmí mít na účtě, na bankovních účtech více než 200 tisíc korun. Prostě teďko od 1.7. tuším vstupuje do platnosti novelizovaný zákoník práce, kde došlo k výraznému zhoršení pracovníků, zaměstnanců, pokud jde o výpověď. Tu není, neexistuje výpověď bez udání důvodu, to ještě pořád ne, ale výrazně se zkrátily lhuty a výrazně zákoník práce jde na ruku zaměstnavatelů. To snad je bez debaty. A ty dávky, ty Jurečkovo žebračenky, tak ty jsou výrazně menší a výrazně tvrdší pro jejich získání, než tomu bylo dřív. Čili já nechápu, co je na Janě Maláčovi špatně. Co tam bylo dalšího? Čekaj, musím pozrieť. Chvíľku mi daj, lebo už som preklikol inde. Čiže Maláčová, chcel som sa zeptat pana Vlka. Že v hodine Vlka si zase vychvaľoval Fica, kedy si hovoril o tom, že ho Slovákom závidíš, ale Fico teda iné hovorí doma, iné hovorí v zahraničí, píše poslucháč. Jo. No ale k tomu si už si sa dnes vyjadroval k Ficovi, takže tu on sa hlavne pýta, chcel som sa zeptat pana Vlka, jestli teda v tomhle není lepší Fiala, když ten alespoň na rovinu řekne, co udelal a co od neho Brusel čeká. Hej? Či nie je lepší Fiala, keď vlastne si istý tým, čo on spraví, on v tomto smere nehovorí iné doma, nerobí iné v zahraničí, ako ten Fico, že ten môže vzbudiť falošné nádeje a potom sklamanie, že či potom nie je lepší taký Fiala, ktorý vlastne robí len to, čo hovorí. No já bych, pokud má posluchač tenhle názor, tak já bych mu doporučil, aby si našel na internetu programové prohlášení vlády Petra Fialy. Já ho v archivu mám. Ono je teda dlouhý, ale jenom tak namátkou si ho projel a vytáhl si pár bodů a konfrontoval to prohlášení, co bude vláda dělat, s tím, co vláda v dané oblasti udělala. Jeden příklad za všechny. Určitě tam stojí, že naše vláda nezvedne daně. Je to pravda, nebo to není pravda? A to, že Fiala slíbil nebo naznačoval, že bude servilní vůči Bruselu a je to jediný bod, který dodržel, tak tím si u mě body nezíská. A Robert Fico dělá maximum možného. Naprosto maximum možného, o tom jsem přesvědčený. My prostě bez Bruselu, bez Evropské unie nemůžeme fungovat. ale to neznamená, že musíme do toho otvoru lézt jako první a to ještě příkladně se nanést vrstvu vazelíny, aby jsme snad, pane Bože, nespůsobili nějaký drhnutí. Ne, to opravdu nemusíme. No dáme si ještě poslední dva maily, oni sice přišli dnes, ale kľudne tak prečítame aj tie. Pozdravujem do štúdia. Niekoľko poznámok k predchádzajúcej hodine vlka. To, že Rutte pochlebuje Trumpovi, nie je nič divné, keby Trump prisľúbil 5% slovenského HDP slobodnému vysielaču. Tiež by mu pán Boris asi napísal niečo pozitívne ako prejav vďaky. No, tuto sa pristavím, celkom tomu nerozumiem, však 5% neprislúbil Trump Ruttemu, ale práve naopak, Rutte musí zaplatiť Trumpovi, tak tu mi to celkom nesedí, vôbec tieto počty. Ale po druhé, čo chcem povedať, viete, že je rozdiel poďakovať sa, je rozdiel akoby podliezať a podlizovať sa a no, proste to, čo robil Trump, čo robil Rutte, to nie je klasická forma vďaky. To je niečo úplne iné. Ďalej pokračuje poslucháč. Samozrejme, že Trump sa snaží, aby všetci jeho NATO priatelia zvyšovali obrany schopnosť aliancie. Je vždy ľahšie presunúť zodpovednosť na druhých. Nám by tiež vyhovovalo, keby za našu obranu a naše obrané ciele platili iní, lebo podľa niektorých údajov ani samotné USA neplánuje zvýšiť výdavky na obranu na 5%. Viď napríklad článok na Politico. To, či sa výdavky na zbrojenie zvyšujú kvôli Číne, nie je až tak podstatné, je aj v záujme Európy, aby v prípade konfliktu s Čínou stála na správnej strane, pretože podobne ako islamské, tak ani čínske hodnoty a nastavenia nie sú v súlade s našou mentalitou. Tu by som ja len zareagoval, že a čo nám robí také Čína, aby sme s ňou boli v konflikte? By som sa spýtal poslucháča, lebo viem, že Čína je problém pre Spojené štáty americké, pre ich ekonomiku a pre ich hegemóniu, ale prečo máme my stáť na strane Ameriky, keď ona má problém s Čínou, ja tomu celkom nerozumiem. Nás Čína momentálne ohrozuje čím? To je len tak, ako dám takú otázku. A končí ten mail Vlčko tak, že osobne si myslím, že celé sa to ustáli niekde uprostred, síce nie na 5%, ale asi na vyše 2%. Čo si myslí o tom pán Vlk? Aké budú štátne výdavky na to povedzme o 10 rokov, keď už nebude s nami ani Trump a ani padišáhovia, ani európske somáre. A druhá otázka, takže ešte raz, že osobne si myslím, že sa to celé ustáli na 2%. Čo si myslí pán Vlk o tom, že aké budú štátne výdavky na NATO, povedzme, o 10 rokov, keď už nebude s nami ani Trump a ani padišáhovia, ani európske somáre. A druhá otázka, aj keď trochu mimo kontextu, pán Vlk medzi rečou spomínal, že inflácia v Čechách je až 30%, môže objasniť, čo tým myslel? Já začnu s tou inflací. Já jsem mluvil o inflaci, která tady byla jako do roku tuším 23, kdy to byla složená inflace, která byla vyvolaná tím bezbřehým litím peněz do evropských, amerických, prostě do západních ekonomik, aby se kompenzovalo uzavření průmyslu a průmyslových aktivit po dobu covidu a jeho lockdownu. Prostě peníze nejsou dneska krytý zlatem, peníze jsou krytý produkcí, to znamená výrobou zboží a produkcí služeb. No a výroba zboží nebyla, služby nebyly taky, ale peníze se lily, co to šlo, vrtulníkový peníze se rozhazovaly a to se samozřejmě projevilo na inflaci, takže my jsme měli ve dvou letech tuším 22-23 složenou inflaci 30%. Vy jste na Slovensku měli výrazně menší, ale a mám za to, že byla složená někde okolo 17-18, ale ten údaj není, nedal bych za něj pravou ruku do ohně. A inflace byla po celé Evropě, dokázali se jí vyhnout ku podivu Francouzi, nevím, jak to udělali, ale čili to bylo tohle. Já se nebavím o současné inflaci. Současná inflace je dneska, po minulý měsíc byla 2,8%. Takže žádných 30, ale 2,8 už. Takže to jsou věci minulý a pokud jde o to, kde bude, jaký budou evropský výdaje na zbrojení za 10 let, já to nevím. Těžko se mi to odhaduje, ale musím zůstat konzistentní s tím, co jsem prohlašoval v téhle poštovně. Když jsem řekl, že ať bude, ať po Trumpovi přijde jakýkoliv americký prezident, tak si to bude pamatovat, ten příslib těch 5% a zejména 3,5 na zbrojení. Takže Evropa dlouhodobě nemá šanci utáhnout 5%. To je nepředstavitelné. A případně k tomu předošlému se chceš ještě vyjadřit, co tam písal? Počkej, ale rozhodně budou trvat na tom, aby to těch 3,5% bylo. Jak se z toho potom Evropa vylže, nemám tušení. A k tomu ostatnímu, to bych to zase musel bys to číst znova. Bylo tam něco zásadního? No, tam bola len otázka, že v prípade konfliktu s Čínou je na nás, aby sme stáli po boku Spojených štátov amerických. Ty si to řekl naprosto přesně. Já bych opakoval tvoje slova. Dobre. Takže máme tu záverečný mail, tam nie je otázka, iba vlastne sa o kľukov vraciame na začiatok listárne, pretože poslucháč Marek píše, dobrý deň páni, 100% podpisujem prvý list z dnešnej listárne. Vlastne mi to pani Teréza zobrala z úst, zvukom občas nesúhlasím, ale jeho objasnenie z iných pohľadov mi ukáže to, čo veľa z nás často nevidí. Ďakujem Vukovi a Borisovi za výbornú robotu. Oči otvárajúcu reláciu. No, ďakujeme veľmi pekne. S takýmto príjemným mailom sa dnes zlúčime, Vlčko, z lista. Je to bezvadný a ja chci říct, prosím vás pekne, ja nechci, aby ste se mnou souhlasili. Ne, to není smyslem týhle relace. Nesouhlaste, pište, vyargumentujte to a ta relace, takováhle relace založená na něčem podobným, bude mít daleko větší smysl než relace, kde všichni s náma budou Borisku souhlasit. Jo, pokud je to slušný, je to věcný, je to vyargumentovaný, tak lepší relaci než postavenou na na dotazech posluchačů takovéhoto formátu nemůžeme dát my dva nikdy dohromady. Přesně tak. A práve preto, že aj dnes teda sme videli, že tých mailov prišlo a dokonca, ako si aj hovoril, mnohé z nich boli dlhšie, tak preto možno nebude od veci dať opäť priestor našim poslucháčom. My to raz za čas tak robievame, že si dávame voľnú hodinu a ja som tak Vočkovi pred touto dnešnou listárňou nadhodil, že čo tak v piatok skúsiť dať si opäť voľnú hodinu, tak máme jednak letné prázdniny, zase, že by sa momentálne dialo až tak niečo mimoriadne zásadné, čo by sme museli okomentovať. V tejto chvíli myslím, že nič také nie je, aj keď samozrejme bereme do úvahy, že ešte len utorok do piatku sa toho môže zmeniť ešte extrémne veľa. Ale tak či onak sami vidí, že takáto voľná posluchárska relácia, ktorá by bola len o kontakte s vami a presne o tom, o čom aj dnes sme sa rozprávali, že nie je potrebné s nami súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale skrátka spolu diskutovať a pointa tejto relácie je hľadať niekde pravdu v tom celom, ale tá sa dá hľadať len vtedy, keď sú povolené rôzne úhly pohľadu na tú danú záležitosť a to tu v tejto relácii chceme dodržiavať a preto by bolo fajn, aby to sa naučili aj ľudia rešpektovať, že tu má naozaj každý právo na svoj názor. A už je na vás, do akej miery sa ním budete inšpirovať, alebo nebudete inšpirovať. No a práve preto, aby sme sa zase mohli názorovo aj s našimi poslucháčmi tu takto vzájomne teda stretnúť, tak sme si povedali, že ak by sa teda nič zásadné nemenilo a naozaj nám nevybuchla nejaká aktuálna téma, takže možno by sme si v piatok mohli dať poslucháčskú reláciu, čo by vlastne v podstate znamenalo, že nemali by sme žiadnu konkrétne stanovenú tému, ale že by to bolo len a len o vašich otázkach. A či už by sa to týkalo politiky alebo čohokoľvek iného, tie relácie voľné sú naozaj tak definované, že necháme čiste na vás, čo vás bude zaujímať. Takže taká je naša momentálna pracovná verzia, že takto by sme si vedeli predstaviť tento piatok. Ale či to tak bude alebo nebude, o tom my dvaja nerozhodujeme, o tom rozhodujú svetové udalosti. Ak sa teda niečo zásadné dovtedy ide, tak samozrejme zmeníme tento náš zámer a budeme sa venovať niečomu aktuálnemu. Takže aj takáto pozvánka na piatok zaznela, Vlčko, a pomalička sa môžeme hádam aj lúčiť. Borisko, o tématu našich relací rozhoduje už půl roku jistý Donald Trump, bych řekl. Přesně tak. Jo, takže, ale řek si to správně. Pokud se nestane něco zásadního, o čem teď nemáme ani tušení, tak by ta příští relace měla být vaše a jakou si ji uděláte, takovou ji budete mít. To je všechno. Borisku, já ti děkuju za moderování, přeju ti hezký den. Jsme ani ne v jeho polovici, ale bohužel všim si, že jsme v polovici roku už zase. No, letí to neuvěřitelné. To je jako neuvěřitelné. No, no. Takže máme za sebou první polovici roku. Vidíš, to by taky bylo dobrý téma, co nám přinesl ten první půl rok. Něco radostného. No nic, děkuju ti a těším se na pátek s tebou a s našimi věrnýma posluchačkama a posluchačema. Pekný den. Tak, a můžete kludně rozmýšlet do piatku nad tým, aj například nad tým, o čem teraz Vlčko hovoril, že ten pol rok, čo vám priniesol, a teraz nemyslím v osobných životoch, ale ako sa na to pozeráte z toho politického hľadiska, že čo sa naplnilo, čo sa nenaplnilo, o tomto by sme sa tiež mohli v piatok v rámci tej voľnej relácie porozprávať, takže necháme to na vás, ale platí to, čo som povedal. Ak sa nič zásadné neudeje, bude posluchárska relácia voľná. Ak sa niečo stane, tak samozrejme budeme na to reagovať. Vočko, za dnešok ti a ja veľmi pekne ďakujem za všetky odpovede. No, ešte niečo. Speciálne pro Petra a podobný. Vy máte 3 dni na to, aby ste si rozmysleli, jak mi to v přímém přenosu nám dáte. Tak, presne tak. A prípadne aj tí, ktorí ťa chcú pochváliť, tak môžu potom reagovať. Jasne. No, maj sa pekne, do počutia. Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa z Plzne sa s nami rozlúčil a spolu s ním sa s vami lúči v tejto chvíli z Banskobystrického štúdia Boris Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.